jaj. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 14 listopada, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Na Krajowej Dwójce pod Siedlcami wciąż blokada. Rolnicy na noc z drogi nie zeszli. Głosowanie lada chwila, a wyborczy system informatyczny wciąż ma usterki. PKW jednak uspokaja. Barack Obama nie przejął się groźbami republikanów, wciąż zapowiada zmianę prawa imigracyjnego. Ugrozili, że ta akcja potrwa do skutku i wciąż nie zeszli z trasy. Grupa rolników od wczoraj blokuje drogę krajową numer 2 w okolicach Siedlec. Na noc pozostała tam około 20-osobowa grupa wraz z ciągnikami i maszynami. Rolnicy domagają się m.in. przywrócenia uboju rytualnego. Mimo siąpiącego deszczu grupa rolników pozostała na drodze krajowej numer 2 i nadal protestuje. Frekwencja jest oczywiście niższa niż w ciągu dnia, ale jak zapowiada lider tego protestu i szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski, rolnicy powrócą na krajową dwójkę do stan. Część rolników musiało pojechać do domu, rano są obrządki, dojenie krów i jesteśmy umówieni na godzinę 8. Sławomir Izdebski odniósł się także do komentarza ministra rolnictwa Marka Sawickiego, który zaapelował do rolników, by wspierali go w poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolnych. Tego jest rząd. Jeżeli rząd uznał, że warto jest pomagać Ukrainie, a nie dbać o polskie rolnictwo, to niech teraz wskaże. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. W związku z protestem rolników policja zorganizowała objazdę. Kierowcy samochodów osobowych muszą nadrobić kilka, a kierujący pojazdami ciężarowymi kilkadziesiąt kilometrów. Na moment przed głosowaniem wciąż trwają testy informatycznego systemu wyborczego i wciąż nie wszystko działa, przyznaje PKW. Dlatego politycy są pełni obaw. Apelujemy do Państwowej Komisji Wyborczej, żeby się tym zajęli i żeby nic nie przeszkodziło odpowiednio policzyć głosy i podać w poniedziałek do publicznej wiadomości. Mówił Cezary Olejniczak z SLD. Państwowa Komisja Wyborcza natomiast zachowuje spokój. Najwyżej system nie zadziała. Dla wyniku wyborów to nie ma znaczenia, tłumaczy Krzysztof Lorenc z PKW. Testy muszą być przeprowadzone właśnie po to, żeby wszystkie usterki oprogramowania wyeliminować przed dniem głosowania, ale tym nie przejmujmy się, jeśli chodzi o ustalenie wyniku wyborów. Wynik wyborów ustalają ludzie, nie komputery. To komisje obwodowe liczą, ile na kogo oddano głosów, a ta informatyka wyborcza służy tylko usprawnieniu i przyspieszeniu pracy. Tym razem jednak informatyka nie ułatwia niczego, tylko utrudnia. Według informatyków to m.in. dlatego, że przetarg na serwery dla PKW rozstrzygnięto dopiero w sierpniu i teraz okazało się, że są one za mało wydajne. Równo za tydzień powinien być gotowy raport w sprawie rozliczenia poselskich wyjazdów. Prace audytorów już ruszyły. A wśród polityków i prawników nie milknie dyskusja o wydatkach na sejmowe delegacje. Z informacji Kancelarii Sejmu wynika, że trzej usunięci z PiS-u posłowie byli pod tym względem rekordzistami, ale podobnych incydentów jest więcej. Po opublikowaniu listy wydatków na delegacje nie milkną wzajemne oskarżenia i wyliczania, kto za ile, czym i kiedy wyjeżdżał. Przy okazji rodzi się też wiele pytań natury prawnej. Sędzia Barbara Piwnik ma nadzieję, że tak szumnie omawiana sprawa delegacji usmysłowi posłom, że nikt nie stoi ponad prawem. Prawo ustanowili również dla siebie i jeżeli ktoś prawo z nich naruszy, to to prawo będzie działało także w stosunku do niego. Ale na razie prokuratorzy prowadzą śledztwo w sprawie podejrzenia oszustwa Kancelarii Sejmu przez trzech konkretnych posłów. Chyba, że jak dodaje prokurator Przemysław Nowak. Uzyskamy informację, iż są nieprawidłowości również w zakresie innych posłów. To oczywiście to postępowanie obejmie również pozostałe osoby. Prokuratura ma wystąpić do Sejmu o dodatkowe informacje i dokumenty w tej sprawie. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Barack Obama z planów nie rezygnuje mimo ostrzeżeń ze strony republikanów. Prezydent USA nadal zapowiada zmiany w systemie imigracyjnym. To ma uchronić przed deportacją 5 milionów osób.

A teraz już jest 6:20. Program Trzeci Polskiego Radia rozpoczął audycję. Zapraszam do Trójki, a konkretnie jej poranne wydanie. Witam Państwa Wojciech Mann, ale nie tylko ja, bo Agnieszka Łukasiewicz już siedzi przy stole mikserskim, powiedzmy to tak górnolotnie. Darek Pieruch przy telefonach, Halinka Wachowicz wszędzie tam, gdzie powinna być. No i będziemy z Państwem jak zwykle do godziny 9:00. She was cuter than a speckled pup, just turned 21. She had a lot of fun playing with my gun. Just before the sun came up, she couldn't take no more. She came undone, crying and crawling for the door. Well, it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. The only friends that's left is them behind that swinging door. And it's hard to keep your try up when your back is to the floor. And it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. The record people nowadays keep spinning round and round. Songs about the back roads that they never have been down. They go and call it country, but that ain't the way it sounds. It's enough to make a renegade wanna terrorize the town. And it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. And the only friends that's left is them behind that swinging door. And it's hard to keep your try up when your back is to the floor. And it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. White lightning is the horse I ride. Pedal to the floor. He blows fire from his nostrils and he runs like man o' war. Someday we both may wind up in some junkyard on the side. But until that day, you can bet your ass we're gonna whip and ride. Well, it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. And the only friends that's left is them behind that swinging door. And it's hard to keep your try up when your back is to the floor. And it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. And it's hard to be an outlaw who ain't wanted anymore. Tak dość łagodnie weszliśmy z tą piosenką, żeby Państwa jakoś szokująco nie budzić mocnymi dźwiękami, no ale myślę, że niektórzy już są przebudzeni. Blok wyborczy był, można było się zorientować, co kto nam oferuje. A na przykład Jacek z Łodzi pisze tak, mam pytanie. Uszy się obudziły, słyszę audycję dokładnie, ale oczy odmawiają posłuszeństwa i nie wiem, czy nie kłaść się z powrotem. Drogi Jacku, żyjemy w wolnym kraju, można słuchać na leżąco, na stojąco, na siedząco, ale również można wyłączyć, jeśli komuś nie bardzo odpowiada. W każdym razie my jesteśmy już na antenie 6:25. No i przypomnę, że tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że można do nas telefonować 22 i 7 trójek, można napisać elektroniczny list man@polskieradio.pl, ewentualnie wysłać krótką wiadomość tekstową, czyli popularnego SMS-a 71335. To jest zestaw informacji obowiązkowych, który zawsze podaję mniej więcej o tej godzinie. Mam przed sobą prasę, również i kolorową, jest szansa, że wynajdę jakieś bardzo smakowite kąski dla Państwa. No i w ogóle przed nami piątek, weekend. Pogoda taka sobie, ale o tym za chwilę. Thank you. I teraz jest 6:30, a właściwie minęła Anna Zaleśna-Sewera. Skrót informacji. To już ostatni dzień kampanii przed niedzielnymi wyborami samorządowymi. PiS zakończy kampanię w Radomiu. Miejsca nieprzypadkowe. To jedyne z 14 dużych miast w Polsce, w którym ugrupowanie to niepodzielnie rządzi od dwóch kadencji, mówi prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. To bardzo ważne miasto w Polsce dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie z pozycji tylko i wyłącznie politycznej, ale przede wszystkim z racji jego wielkości. Platforma Obywatelska kończy kampanię w Łodzi. W konwencji weźmie udział szefowa partii premier Ewa Kopacz. SLD i jego koalicjanci uwieńczą kampanię w stolicy, podobnie PSL. W niedzielę osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego transportu do lokalu wyborczego. Wszyscy chętni, którzy do 15 listopada zadzwonią pod wskazany numer telefonu, będą mogli w niedzielę wyborczą skorzystać z ułatwienia w dotarciu do siedziby swojej komisji wyborczej oraz później powrocie do domu. Mówił zastępca urzędnika wyborczego w Warszawie Łukasz Pardyka. W stolicy zgłoszenia są przyjmowane pod numerem 22-870-0808. Bezpłatny transport osób starszych lub z niepełnosprawnością powinna zapewnić każda gmina. Stanisław Esz, podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji, na razie nie wyjdzie z aresztu. Sąd okręgowy utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie w stosunku do podejrzanego. Uzasadnienie w tej sprawie nie jest jawne. Informowała rzeczniczka warszawskiego sądu Ewa Leszczyńska-Furtak. Prawnik Stanisław Esz w październiku został aresztowany na 3 miesiące. Tego samego dnia, co Stanisława Esz, zatrzymano także podpułkownika w MONie. Wojskowa prokuratura także jemu postawiła zarzut działalności na rzecz obcego wywiadu. Ten nie odwołał się od decyzji o tymczasowym areszcie. Za 82 miliony dolarów sprzedano w Nowym Jorku obraz Andy'ego Warhola Potrójny Elvis. Nazwiska nabywcy nie ujawniono. Wiadomo tylko, że licytował przez telefon z Europy. Podczas aukcji sprzedano też obraz Warhola 4 Marlonów. Za to dzieło anonimowy nabywca zapłacił prawie 70 milionów dolarów. Łącznie dochody z licytacji 79 dzieł sztuki wyniosły ponad 850 milionów dolarów. To o 20 milionów więcej niż przewidywano i rekord w historii domu aukcyjnego Christie's. I to wszystko teraz. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Prognoza, co tam będzie dzisiaj z tą pogodą. W całym kraju pochmurno, na południu kraju większe przejaśnienia, a na Pogórzu miejscami nawet rozpogodzenia. Południe Polski bez opadów, na pozostałym obszarze słaba mrzawka. Rano lokalnie możliwe mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów, a na południowym zachodzie do zaledwie 50 metrów. Powtarzam, południowy zachód, mgła, 50 metrów widzialności. Widzialności? Widoczności? No w każdym razie 50. Temperatura? No to już jesień w końcu, nie oszukujmy się. 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum i 12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na przednią oś, na tylną oś napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest Novaxen na balans z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Sen na balans? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Przyjdź do Rossmana, by młodnieć w oczach. Kup krem na dzień Niva Cellular Anti-Age za jedyne 38,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby.

No chyba tak, ale o tej porze mogło mi się pomylić? Mogło. A ta pora to za 19:07. Przeglądam kolorowe gazety, ale dzisiaj nie będzie jakiegoś takiego nadzwyczajnego zestawu informacji ciekawych, no bo głównie się zajmują pisma kolorowe tymi różnymi cudami transportowymi, sprawami kombinacji przedstawicieli naszych w parlamencie, naszych dzielnych posłów. Ale jedną znalazłem taką ciekawostkę, właśnie bardzo krzepiącą wiadomość o pani Szulim. Otóż czytam, bo ja tego nie wiem, ale czytam i przekazuję państwu. Agnieszka Szulim jest w związku ze znanym milionerem, ale dalekie są jej wielkopańskie gesty, się okazuje, i wielki tytuł głosi: o psa troszczy się sama. Coś niesamowitego. Nie ma specjalnego pracownika, który by się zajmował psem, mimo znanego milionera, który mógłby zapewnić taką obsługę psu? Psowi? Nie, psu. Psu. No naprawdę, bierzmy przykład z pani Żuli. Thank you. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, jaką formę dyslokacji pan Wojtek preferuje? Jadę samochodem, jazdę samolotem, czy bilokację? No, to jest trudna sprawa. Oczywiście, że bilokacja jest najbardziej pociągająca, ale w moim przypadku mało realna. Samochodem są ładniejsze widoki, bo jednak monotonnie z samolotu chmury się ogląda, szczególnie, że tanie linie, to tak ten serwis taki jakiś trzeba własny wnosić. Ale a propos bilokacji, to z zachwytem usłyszałem, że jest to słowo nie wszystkim znane, bo pewna bardzo popularna dziennikarka zrobiła z niej biolokację. Nie wiem, co to jest, ale brzmi chyba nawet bardziej naukowo. No tyle moich dywagacji. Proszę, dywagancji. Ładnie zagrał, ale teraz pora na doktora, oczywiście. Pan doktor Andrzej Kruszewicz opowie nam o jej, o zaganiaczu. Zaganiacz to bardzo dziwna nazwa dla małego ptaka. Kogo zaganiacz zagania i dokąd zagania? Tak naprawdę to zagania sam siebie. Jest to ptaszek niezwykły. Wygląda trochę tak jak pierwiosnek pietruszek, żółty, trochę większy od pierwiosnka pietruszka czy świstunki. Trochę większy, żółtawy, natomiast wyjątkowo jego cechą są wielkie, silne, solidne, niebieskie nogi. To jest taki ołowiano-niebieski kolor, ale bardzo wyraźny. Zaganiacz samiec, który śpiewa, on nie ustoi w miejscu, on po prostu biega śpiewając. Biega, biega, biega, cały czas śpiewa. Są tam różne miauczenia, różne dźwięki są dodane, ciągle coś tam jest nowego, każdy śpiewa trochę inaczej. Są charakterystyczne elementy, które pozwalają rozpoznać, że to zaganiacz, to trzeba się wprawić. Profesor Sokołowski kiedyś przełożył śpiew zaganiacza na język polski słowami tata bije, zbił. Kto to widział? To trzeba w takim tempie po prostu powiedzieć. Tata bije, zbił. Kto to widział? I to mniej więcej oddaje rytm tego śpiewu. Tam co prawda w zaganiach może wplatać różne dziwne dźwięki. Jest to ptak ciekawy z kilku powodów. Po pierwsze, przylatuje bardzo późno. To jest właściwie jeden z ostatnich ptaków, który do nas przylatuje wiosną. To już jest dobrze po 10 maja, kiedy przylatują zaganiacze, a odlatuje bardzo wcześnie, bo już w sierpniu. Więc przylatuje do nas na krótko. Odbywa inną troszeczkę trasę, bo szlakiem wschodnim, i jak przyleci, to natychmiast śpiewa, łączy się w pary, buduje gniazdko. I to gniazdko jest piękne, niezwykłe, jest prawie białe. Najchętniej buduje w takich pionowych gałązkach bzu czarnego albo jakiegoś innego krzewu, ale niewysoko nad ziemią, 2-3, czasem 4 metry. Białe gniazdko i tego gniazdka nie sposób zobaczyć. Wyobraźmy sobie, jest kępa czarnego bzu, jest w niej zaganiacz, jest gniazdko i my możemy chodzić i patrzeć i tego gniazdka nie widzimy. Ono jest. Jest i to białe na dodatek. Więc jest to szokujący ptaszek pod tym względem, a jak już się zajrzy do tego gniazdka, to jest kolejny szok, bo on ma różowe jajeczka. Są różowe w czarne kropki. W tym białym gniazdku leżą różowe jajeczka w czarne kropki. I ten ptaszek, który ciągle biega i krzyczy, tata bije. Więc no, jest to ptaszek niezwykły pod wieloma względami. Śpiewa wytrwale. Tak jak przyleci w maju, to śpiewa praktycznie do lipca. Później w sierpniu trochę milknie i odlatuje. Więc poczekajmy do maja. Poczekajmy na zaganiacza, przyjrzyjmy mu się, posłuchajmy jak śpiewa, spróbujmy to przełożyć na własny język, może własny wierszyk ułożymy na podstawie jego śpiewu, bo każdy zaganiacz śpiewa trochę inaczej. Doktor Andrzej Kruszewicz opowiadał Darkowi Pierogowi i nam wszystkim o różowych jajeczkach i o zaganiaczu. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Passata z bogatym wyposażeniem, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 20 tysięcy złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. I niskie ceny od Lidla. Dziś rybna okazja. Wszystkie świeże ryby taniej. Ile? Minimum 20%. Na przykład filet z łososia kosztuje tylko 3,49 za 100 gramów. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze pstrąga tęczowego, filet z dorsza bałtyckiego, filet z pstrąga łososiowego i wiele innych. I wcale mnie to nie dziwi, że sprzedane, sprzedane, sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Filet z łososia za 3,49, a świeże ryby minimum 20% taniej. Regulamin promocji na Lidl.pl. Prowadzenie biznesu to praca z ludźmi. Dobrze wiedzieć, z kim pracować i komu powierzyć swoje przesyłki. Każdego